za złotówkę. Szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 stycznia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy w Tatrach znowu w akcji. Tym razem pomocy potrzebują turyści na przełęczy Kondrackiej. Wylądował na podium Kamil Stoch, trzeci w konkursie w Willingen. Na razie na autostradzie A1, ale odcinkowych pomiarów prędkości będzie więcej. Już drugi tego dnia alarm w Tatrach. Ratownicy tym razem na przełęczy Kondrackiej ruszyli na ratunek 9 turystom. Na razie nie są znane szczegóły akcji ratowniczej. Przed południem w Dolinie Kościeliskiej lawina porwała dwóch narciarzy. Śmigłowcem TOPR zostali przewiezieni do szpitala. Nic poważnego im się nie stało. Ratownicy przestrzegają przed wyprawami w wysokie partie gór. W Tatrach panują bardzo trudne warunki. Szlaki są przysypane śniegiem. Na graniach wiszą nawisy śnieżne. Wieje bardzo porwisty wiatr. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w konkursie w niemieckim Willingen. Polak skoczył 142,5 metra i 135,5 metra. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, a drugi był jego rodak Daniel André Tande. Kolejne pucharowe punkty zdobyli również Dawid Kubacki, 5., 9. Piotr Żyła, 17. Jakub Wolny i dopiero 20. Andrzej Stękała. Przypomnijmy, wczoraj wygrał kwalifikację. Jutro kolejny konkurs, start zawodów o 16.15. Od poniedziałku częściowe odmrażanie gospodarki. Otworzą się galerie handlowe, muzea i galerie sztuki. Odwołane zostaną godziny dla seniorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że nie bez powodu bary i restauracje muszą pozostać zamknięte. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazały, że właśnie w tych miejscach może dojść do setek tysięcy zakażeń. Jeżeli by wszystkie restauracje w Chicago pracowały tak jak przed epidemią, to w ciągu miesiąca tylko byłoby ponad 600 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. A przypadku na przykład siłowni to jest 150 tysięcy nowych zakażeń. Czyli widzimy, że te miejsca zdecydowanie predysponują do tego, żebyśmy jednak zrezygnowali na jakiś czas z tej aktywności w tych miejscach, gdzie można się łatwo zakazić. Ostatniej doby wykryto prawie 6 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Zmarło ponad 300 osób. 1 100 000 Polaków zaszczepiło się już przeciwko koronawirusowi. Zatrucie czadem było najprawdopodobniej przyczyną śmierci 16-latka z Kraśnika. Nieprzytomnego chłopaka znaleźli domownicy w łazience w nocy z piątku na sobotę. Strażacy zachęcają do instalowania czujników czadu, bo takie urządzenie może uratować nam życie. Tylko na Lubelszczyźnie tej zimy strażacy interweniowali ponad 50 razy. Jak mówi starszy brygadier Michał Badach, najczęściej przyczyną tragedii jest nieszczelność wentylacji. Bardzo często brakuje ludziom wyobraźni. No, zdarza nam się przyjechać do miejsc takich, gdzie po to, żeby chronić się przed utratą ciepła, mieszkańcy zaklejają sobie kratki wentylacyjne, czy w jakikolwiek sposób ograniczają tą wentylację, co absolutnie nie wpływa wcale lepiej nawet na temperaturę, bo przez to, że jest dużo gorsza wentylacja, mamy większą wilgotność przecież w naszych mieszkaniach, więc ten skutek wcale nie jest dobry. Tlenek węgla to tak zwany cichy zabójca. Nie bez powodu, bo to gaz bezwonny. Nie widzimy go ani nie czujemy. Główny cel to bezpieczeństwo, dlatego będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości na polskich drogach. Od tygodnia działa pierwszy taki pomiar na autostradzie A1, gdzie w ciągu jednego dnia mandaty otrzymało ponad 1000 kierowców. Mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Takich odcinkowych pomiarów prędkości 30. Rozpocznie się niedługo przetarg na zakup kolejnych 39. W ostatnim okresie, półtora tygodnia temu, taki odcinkowy pomiar prędkości został zamontowany m.in. na autostradzie A1, która jeszcze jest w budowie. Niestety kierowcy jeździli zbyt szybko, zagrażając bezpieczeństwu innych kierowców, jak również osób, które pracują przy wykończeniu tej autostrady. W ubiegłym roku o 15% wzrosła liczba mandatów za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Władze Niemiec wprowadzają ograniczenia w podróżowaniu dla mieszkańców krajów, gdzie wykryto dużą ilość nowych mutacji koronawirusa. Zakaz wjazdu obowiązuje dla obywateli z RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Portugalii. W ten sposób władze w Berlinie próbują zapobiec pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Ostatnie dane to prawie 12,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. Z Berlina Wojciech Osiński. Według ustaleń niemieckich mediów rząd federalny podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu głównie z krajów, gdzie odnotowano wysoką liczbę zmutowanych wariantów koronawirusa. Rozporządzenie dotyczy zarówno ruchu lotniczego, jak i kolejowego. Ma on obowiązywać co najmniej do 17 lutego. Spod nowej regulacji wyłączeni są niemieccy obywatele i cudzoziemcy, którzy na stałe przebywają w Niemczech. Dozwolone są też w dalszym ciągu transporty towarów oraz loty uzasadnione przyczynami humanitarnymi. Rząd federalny wytłumaczył ten krok rosnącym i nieobliczalnym zagrożeniem, jakie pojawiło się w kraju wraz z nowymi szczepami koronawirusa. Wczoraj minister zdrowia Jens Spahn poinformował, że w Niemczech odnotowano już ponad 150 przypadków zmutowanego wirusa wykrytego w Wielkiej Brytanii. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przewagą chmur, miejscami śnieg. Na zachodzie opady będą zanikać. Będzie od minus 10 do minus 6. Jutro na szczęście więcej pogodnego nieba i chwil ze słońcem. Termometry pokażą od minus 5 do minus 1. Na wybrzeżu 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Należy do ścisłej czołówki polskiej wokalistyki jazzowej. W 2012 roku wydała znakomitą płytę Ale, z którą przyjechała także do Trójki. Akompaniowało jej wówczas wyśmienite trio Kałwak, Kubiszyn, Luty. Wczoraj widziałam cię, okoliczności zbieg. Na tę muzyczną ucztę, czyli retransmisję koncertu Doroty Miśkiewicz, zapraszamy w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Tylko do niedzieli w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne. Ty też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Lord Jim Josefa Konrada czyta Mieczysław Foyt. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe. Teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool. Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 18. Trójka żąda debiutów. Christo napisał na swojej stronie internetowej, że ten rok, czyli 2020, będzie dla niego rokiem wyjątkowym. No, ale jest już 2021 rok i dopiero teraz dotarła do mnie płyta. Wydana swoją drogą dość niedawno. Płyta Pamiętasz? I z tej płyty utwór tytułowy. Zawsze pamiętaj, w tym słowie jest miłość zaklęta. Zamknięte słowa dwa w jednym, pamiętaj. Tak proste słowa te, których ciągle nam brak. Domach dawno nikt już nie szeptał, bo i po co, gdy nie rozumie ich nikt. Te słowa dwa są puste wtedy jak ta butelka. Bo życie stawia nam na drodze drugie ja, wymarzona ta, możesz dać. straszną moc. Na koniec krótkie pad, więc pamiętaj, ja pamiętam, czy ty pamiętasz magiczne słowa. Nie da się ukryć, że Chrisu pisze bardzo melodyjne piosenki. Jego album Pamiętasz ukazał się 27 listopada roku ubiegłego. To teraz będą dwa nagrania. Będzie Basz i Kacperczyk, będzie Sprotowa Warszawa, a zaraz potem zespół Mgły w piosence Tess. Zresztą Bartek był jakiś czas temu naszym gościem tu w tej audycji. Program trzeci. Więcej nagrań grupy Mgły już wkrótce w audycji Trójka Żąda Debiutów, a przed Mgłami byli panowie Basz i Kacperczyk. To za chwilę będzie zespół Barometr i piosenka Jeśli Chcesz. Panowie o tej swojej piosence napisali bardzo ładne słowa, właściwie takie. Może nasz nowy utwór choć odrobinę ociepli aurę w ludziach i w naturze. Właśnie się budzi, niech się nie kończy. Jest taki bliski słońcu, z nim właśnie zacznę ten dzień, a nie z innym. Rozjaśni ponure myśli, złe sny przegoni, więc szeroko otwieram okna i wszystko nabieram. kaloszy po życiowej złocie. Parasol stoi w kącie, zaklina szare dni, deszczem straszy. Zostawiam ten świat za sobą, po jasnej stronie mocy znajdę swój cel. Pójdź tam ze mną, a zrobimy chór, odnajdziemy się w tonacji dur. Jeśli chcesz, to ze mną gdzieś popłynie fali. I grupa Barometr. Barometr śpiewał, że chce, żeby taka muzyka trwała, więc jeszcze przez chwilę potrwa, bo przed nami będzie Damian Syjontam i Keija Sand. Kiedy Krystian Walczak przyszedł do swojego telefonu, oczywiście nie do studia, i opowiadał o współpracy między nimi z Damianem, to przyniósł również piosenkę grupy The Old Parrots. Dbaj o siebie, nic się nie dzieje. dzieje bez przyczyny. Dbaj o siebie i pamiętaj to, co dajesz. Następnego dnia razy dwa dostajesz. Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ziołem, truje tabletkami. On jest między nami. On jest między nami. On jest między nami. Zamiast leczyć ludzi, truje tabletkami. Uwaga na niego, ej, a, uwaga na niego, uwaga na niego, mówię ci, a, zamiast leczyć ludzi, truje tabletkami. Santa Ana i Old Parrots. Old Parrots to formacja o niezwykle rozbudowanym składzie, właściwie supergrupa, bo tam nazwisk dużych jest sporo. Jest między innymi Darek Dusza, który grał przed laty w takim zespole jak Śmierć Kliniczna, w Shaking Dudim, ale także w Dim i Redakcja. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed nami Lunatic Soul. No oczywiście, jak zagapiłem się w komputer, zapomniałem, że jeszcze mamy do zagrania coś innego przed Lunatic Soul, a się okazuje, że ta nowość to piosenka Zatańczmy. Filmują ją Wronka i Słatyński, Bartek Słatyński, czyli człowiek znany z takich formacji jak Avalanche czy Penn Lane. Zatańczmy, Weronika Wronka i Bartosz Słatyński. No i teraz może już w końcu zapowiedziany wcześniej zespół, jednoosobowy zespół Lunatic Soul, czyli Mariusz Duda. Summer rays, bright. Romantic Soul. Mariusz Duda też był naszym gościem dość niedawno. Natomiast za chwilę spotkanie muzyczne z grupą Footprints on the Moon. Mam nadzieję, że z nimi też porozmawiamy już niedługo na antenie Trójki. Program trzeci. Get some information, make up for your protection, pin your official name. It's time to start the game. Hard to find reason, it's hard to know which season. You're spinning the box again, try to cover the race. I'm one like you, just sail the sky. I'm one like you. We need motivation, we lost the gift of creation. We are here to follow the way, we are here to follow the way. Hold on,